वर लेने को कहे जब वे मन में सुख मान लड़े तुम्हारी ओर से लेना यह वरदान विनय तुम्हारी अब उन्हें होगी ही स्वीकार वचनबद्ध हो शीश तक देते वीर उतार कुछ मंत्र साथ लिए अपने दुर्योधन ने कुछ सेना ली आगे बढ़ बद्र महीपत की मद में उसने अगवानी की उनके ठहराने को उसने बनवा रखे थे घर सुख कर लगवा रखे थे यत तत्र उपवन सुर कानन से सुंदर कमलों से पूर्ण चरागों की शोभा मन हरने वाली थी चौपाड़ाकार चौड़े पथ के दाएं बाएं हरियाली थी सेनाओं के विश्राम हेतु अगणित तंबु थे तने हुए नाना प्रमोद गृह कौतुक गृह थे जहाँ तहाँ पर बने हुए मणि पंडित पट प्रसादों में सुख के सब साज सजाए थे भोगे ना शलिन जो पहले वे भोग पदार्थ जुटाए थे मद्राधिराज इन भवनों में जब मुदित चित ठहरे आकर दुर्योधन सचिव लगे करने सुरपति समान उनका आदर उत्मता देख प्रबंधों की मन उनका अतिशय हर्षाया सब पांडु सुतों का कार्य समझ आत्मा ने उनका सुख पाया शोभा पट प्रासाद की नृपवर शल्य सुजान पहरों लखते ही रहे होकर चकित महान बोले ऐसा भवान तो है ना विश्व में अन्य धन्य युधिष्ठिर और वे शिल्पकारे भी धन्य है सुरपति भी आज तो मम चरणों का दास धाम भला ऐसा कहाँ होगा उनके पास फिर कहा युधिष्ठिर ने जिनसे यह भव्य भवन बनवाया है अत्यंत जिन्होंने पद पद पर अपना कौशल दिखलाया है वे शिल्पकार वे कलाकार मर्मज्ञ कला के भारी हैं मैं उन्हें पारितोषिक दूंगा जिसके वे महाधिकारी हैं अतिशीघ्र लेवा लाए उनको पांडव दल में कोई जाकर वे करे राज सम्मान ग्रहण मद्राधिप के हाथों जाकर दुर्योधन सुन रहा था छिप कर वचन रसाल उचित सुअवसर जान कर प्रकट हुआ तत्काल चरणों में झट शल के नत कर के निज माथ इस प्रकार कहने लगा कथन विनय के साथ आर्य आप ही की सकल है यह कृपा पार दुर्योधन का तुच्छ यह सुर कृत हो सत्कार, मामा हूँ मैं आपका, बालक अति अज्ञान, मेरी त्रुटियों पर यहाँ देना आप कुछ ध्यान, मध्य राज के हर्ष का रहा ना बारा पार, दुर्योधन को हृदय से लगा किया बहु प्यार, बोले तुमने किया है मेरा अति सम्मान, बेटा मुझसे मांग लो मन वांछित वरदान, दुर्योधन बोला मामा जी हैं सुखे आप यदि सेवा से वरदान चाहते हैं देना, यदि मुझे प्रेम वत्सलता से तो हो कृपालु इस बालक पर, केवल इतना उपकार करें इस रण में कौरव सेना का सेना पतित्व स्वीकार करें, चौक पड़े यह बात सुन मद्र महीप समर्थ, दुर्योधन सत्कार का अब समझे वे अर्थ, हाय सरलता शल्य को हुआ उस समय ज्ञान, जबकि पूर्ण वे बंध गए देने को वरदान, कहा संभल कर दे चुका वचन तुम्हें मैं लाल, वाण वाक्य फिरते नहीं छूट जाए जिस काल, की है तुमने संगठित सेना जो की अपार, सेनापति बनना मुझे है उसका स्वीकार, पर प्रथम पांडवों के समीप अब यथा शीघ्र मैं जाऊंगा, इस तरह बंध चुका हूँ तुमसे सब ब्योरा उन्हें सुनाऊंगा, मैं क्षत्रिय हूँ विश्वास करो उल्टे पैरों फिर आऊंगा, निश्चित तुम्हारी सेना का संचालन कार्य चलाऊंगा, दुर्योधन को इस तरह दिला पूर्ण विश्वास, पहुँचे चल कर मद्रपति शीघ्र युधिष्ठिर पास, किया पांडवों ने अमित मामा का सत्कार, शल्य राज के हृदय से प्रकट हुए उद्गार, बोले है पांडव भ्राताओं तुमने अति कष्ट उठाए हैं, अज्ञातवास के कठिन दिवस बन कर के दास बिताए हैं, पर वीरों थोड़े दिनों बाद अच्छे दिन आने वाले हैं, अन्यायी निज अन्यायों का समुचित फल पाने वाले हैं, जिस भांति दुष्ट वृतासुर का सुरपति के हाथों हनन हुआ, जैसे अगस्त के शाप विवश कामान नहुष का पतन हुआ, वैसे ही कर्णाधिक का तुम रण में अभिमान मिटाओगे, कर पुनः इंद्र साम्राज्य प्राप्ति जग में सुकीर्ति फैलाओगे,